से दोहराओ। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देखूं मुझे, पंछी अकेला देखूं मुझे, ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। कसम, खाओगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। तेरी कसम आऊंगा। हाँ।